کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے؟ کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے؟ ہر طرف دی غیرت سزا کرتا کیا ہے؟ ہر طرف دیدا غیرت سزا کرتا کیا ہے؟ مانگے من مالتی مو امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دا کیا ہے؟ ہم ہیں ان کے وہ تیرے ہیں تو ہمیں ہم تیرے اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ ان کی امت میں بنایا نے رحمت بھیجا یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے؟ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے؟ صدقہ پیارے کی حیا تھا کہ نہ دے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا تھا کہ نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا تاکہ نہ دے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے؟ زاہد کا میں گنہگار ہو میرے شاہ پہ اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے؟ بے کسی ہو جو مجھے پرسش آمال کے بعد، دوستو کیا کہوں اس وقت تھمنا کیا ہے؟ کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور کہ ہاں کوئی دیکھو، ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے غوغا کیا ہے؟ ارے کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے؟ اور کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجیے میری، ارے کیوں ہے بیتا یہ بے چینی کا رونا کیا ہے؟ ارے اس کی بے چینی سے ہے خاص تیرے اقدس پہ ملال بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا گئے تو یوں ملالک کرے معروض کے آقا ایک مجرم ہے اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا کیا کیا ہے سامنا تہرتا ہے دفتر آماد ہے پیش اور ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے اور آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاگ رسول بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں آپ آ جائیں آپ آ جائیں آقا آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے کھٹکا کیا ہے تو سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے اور یوں ملائک کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے ارے کس کو تم مرید آفات کیا چاہتے ہو ارے ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے تم ان کی آواز پہ کر اٹھو میں بے ساتھ کا شور اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے شفاعت ہے تمہاری واہوا قرض لیتی ہے گناہ پر میزگاری واہوا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے دل نکل جانے کی چاہے کدھر آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے لو آیا میرا خواب اٹھتا دو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے لو آیا میرا لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن اسی پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، لوگ آیا میرا لوگ آیا محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ارے ہم جن کے سنا کھا گئے وہ بھی تو وہاں ہوں گے، لوگ آیا میرا لوگ آیا میرا کلیلو نجی بسی ہو سبھی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، لوگ آیا میرا حامی لوگ آیا میرا حامی لوگ آیا میرا مجھ سے بدکارو سیاہ کار کو محشر میں ادیب ہوں گے موجود، وہ دامن میں چھپانے کے لیے، لوگ آیا میرا حامی لوگ آیا خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی، ارے ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، لوگ آیا میرا آمی لوگ آیا میرا آمی لوگ آیا کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے، لوگ آیا میرا حامی لوگ آیا میرا حامی نیک اچھے ہیں کہ اعمال ہیں ان کے اچھے ہم پتوں کے لیے کافی ہے بھروسہ تیرا، لوگ آیا میرا حامی لوگ آیا میرا آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، لوگ آیا میرا حامی لوگ آیا میرا حامی لوگ آیا میرا حامی لوگ آیا میرا حامی میرا غم خوارِ امم، ارے آ گئی جان تنے بے جان میں یہ آنا کیا ہے پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور، اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے، ارے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے درکار، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے، چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں آقا محکوم ہے ہم، حکم والا کی نہ تعمیر ہو زہرا کیا ہے، تو یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے با چشم بدور کیا شان ہے رتبہ کیا ہے، صدقے اس رحم کے صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ سار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے، اے رضا جانے آنا دل تیرے نغموں بار